بھائی، یہ جو مستورات کا کام ہے ہمارا، سب کو اس کی اہمیت کا تو پتہ ہے کہ کتنا اہم کام ہے، اور کارگزاری آپ حضرات نے سنی، اور صاحب نے بھی جو بات نوٹ کی ہے کہ بھائی ہماری عشرے کی جماعتیں بہت کم جا رہی ہیں. ایک مدت کے بعد کالول کی جماعت کی کارگزاری آئی ہے اطراف سے، تو اگر ہم دو مہینے میں بھی ایک جماعت، ایک حلقہ مل کر، دس مسجدیں ہیں، چھ جوڑوں کی جماعت ہوتی ہے، چھ مسجدوں سے ایک جوڑا لے لیں تو ایک جماعت آرام سے ہر دو مہینے میں ایک حلقہ دے دے تو دس سے بارہ جماعتیں ہماری دو مہینے میں ہو جائے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، لیکن فکر کرنے کی کمی رہتی ہے. اکثر دیکھ تو ابھی یہ چلنے کی تین جماعتیں کہیں سائڈ، تھوڑی فکر ہو ایک جماعت، اسی میں جو بچے جوڑے تھے وہ اور وہ باریا کے تین جوڑے آئے گئے تو دوسری بن گئی، اس سے پہلے تھے. اچھا ان میں سے ابھی بچے ہوئے دو تین جوڑے ہیں، اور ہلکا چار میں بھی کچھ جوڑے ہیں، کتنے ہیں؟ دو جوڑے ہلکا چار میں، یعنی ایک بنی دوسری اسی میں سے تیسری چوتھی کی شکل بن رہی ہے. ایک جوڑا دعوت میں تیار ہے. تو اس طرح جب فکر ہوتی ہے تو بہت ساری ہمارے پاس اب مستورات ہیں آج چلے والی، عشرے والی، کہ جو سال میں آسانی سے دس دن دے سکتی. لیکن ہم، یہ ہمارا ذوق ہے، ہماری کمزوری ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ میں عزم بھی کریں اور جماعت بنانے کی نیت کر کے اگلے دس دن میں، پندرہ دن میں، بیس دن میں اپنی جماعت بنا لیں. بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا اس میں سے کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دو مہینے کے دوران میں دس دن لگاؤں گا؟ ان میں سے بتاؤ کہ یہ دو مہینے کے دوران انشاءاللہ میں عشرے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر. آج یہ دیوالی بھی آتی ہے شاید، ہے وہ ویکیشن کا، بہتوں کو بچوں کا، بچیوں کا مسئلہ ہوتا ہے چھوڑنے کا، نانی دادی کے وہاں تو اسکول مدرسہ سب، وہ تو سب بہت آسانی ہے. اگر ہر ہلکے سے دو دو ہو جاتے ہیں تو یہ دس جماعتیں ہو جائیں گی. کون ہے؟ ہاں بھائی زبیر ہسوٹی، بہت دنوں کے بعد نظر آئے ہیں، چار مہینے گئے تھے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. اور بھائی اور پیش کریں کہ انشاءاللہ یہ دو مہینے کے دوران میں عشرہ لگائیں گے. یہ جنید کے تین دن لگے مسورت، اور یہ ثناء اللہ کہاں گیا؟ ثناء اللہ، ثناء اللہ نے لگائے تین دن مسورت، ابھی کارگزاری اسی نے سنائی تھی، اس کا نام ثناء اللہ ہی ہے. فاروق اے بھائی، فاروق آپ کے لگے مسورت میں تین تین دن؟ نہیں لگے تو پھر عشرہ لگاؤ، ویجل پور سے جماعت بناؤ آپ کے ساتھ، کھڑے ہو کر بتاؤ. جی بھائی، اور ہلکا تین سے کون جائے گا؟ ہلکا تین، اور ہلکا پانچ میں بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا ابھی تک. اے بھائی عثمان، ایک نمبر میں ایک ہوئے، اگر ایک اور ان کے ساتھ ہو جائے تو دو کے ساتھ جماعت بن جائے گی. اور اشرف صاحب کا کون ساتھ دے گا بھائی؟ اچھا ماشاء اللہ، ہاں یہ دو ہو گئے، ان دو کے ساتھ اب اور چار جوڑے بنا رہے ہیں. اور شاہ نواز ہے ماشاء اللہ، بھائی شاہ نواز کے ساتھ کون ہوگا؟ اور مولوی سفیان نہیں جا سکتے اشرے میں، چھوٹا ہے بچہ. اور ادریس بھائی ہیں، صادق ہیں، جو پہلے اشرا لگا چکے آپ لوگ، کرون صادق، ایک جماعت بناؤ نا، دو تین جوڑے یوسف سے کر لو، تین جوڑے بلال کے کر لو، ٹھیک ہے. اور چار نمبر میں محفوظ بھائی ہیں، زبیر بھائی ہیں، آپ بھی ہیں، تین ہو گئے. اگر یہ حاجی سراج کر لے تو شہریہ، تین نمبر کی جماعت آپ کے ساتھ، کرون احمد، دیارون تو کب جائیں گے؟ ابھی تو رخ آیا ان کا، ابھی تو رخ آئے گا، پروسیس ہوگا، اتنے میں تو عشرہ لگا کے آ جائیں گے. سراج جی کرو ہمت، انس، انس کے تین تین دن لگ گئے. انس آپ دو مل کے کرو پھر، انس تیار ہے؟ تین دن جا کر آئے، کب دس کر دو نا اس کو، तीन वाले तो बहुत मिल जाएंगे, दस वाले कम मिलते हैं। ठीक है, लो हिम्मत करो, अल्लाह मदद करे। दावत से कोई खड़े हुए हैं पटेल साहब? है और कोई? अकेले हैं भाई? इनका साथ दो ना कोई, अफ्तर भाई कोई आदमी लगाओ ना इनके साथ, दो जोड़े हो जाए फिर आगे जाके और बना लो आप। अफ्तर भाई वाली जमात जाकर आई, वो बाकी है, आपका भी बाकी है, फिर मजबूत जमात बनाओ ने। तशरीफ रखे भाई, और हल्के वाले अपने साथियों के नाम नोट कर लिए और कोई करीब में ही तारीफ तय करें अशरे की जमात। और चिल्ले के लिए मुख्तलिफ जगहों पर ये जोड़े हैं, तो हर जगह वाले कोशिश करें, जैसे दोहट में एक जोड़ा है और यहां हल्का चार में है, हल्का पांच में भी शायद है। और भाई मस्तूरात के काम में मौलाना एक बात बारहा हमको कहते हैं कि हर मस्जिद वाले कम से कम महीने में एक जमात तय करे तीन दिन की। हर मस्जिद वाले जो है भाई, जरा मतवज्जो हो जाए, हर मस्जिद वाले जो है महीने में एक जमात तय करे तीन दिन की, कि हमें हर महीने एक जमात तीन दिन की रवाना करनी है, तो आराम से हमारी 100 मस्जिदें ऐसी होगी, 100 मस्जिदें जिले में, कि जो तीन दिन की जमात मस्तूरात की आराम से बना सके। अपने अजाइम के वक्त इसको याद रखें, अभी अजाइम करते हैं, मस्जिदवार अजाइम करा लें और उसका कोई हफ्ता तय कर लें कि भाई अगले महीने के पहले हफ्ते में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे हफ्ते में, कि भाई सितंबर के चौथे हफ्ते में अपनी मस्जिद से हम, भाई अशफाक, सितंबर के चौथे हफ्ते में हम अपनी मस्जिद से तीन दिन की जमात मस्तूरात की बनाएंगे। तो हर मस्जिद वाले अपने मस्जिद में हफ्ते की तायीन के साथ इसको तय करें, तो उससे पुराने दो जोड़े और नए तीन चार जोड़े जाएंगे तो नई नई जो मस्तूरात हैं, सबसे बड़ा फायदा यह होता है, और इनमें से भी बहुत सौ को महसूस हुआ होगा कि तीन दिन लगाकर उनका पर्दा अच्छा हो जाता है, मामूलात की पाबंदी आ जाती है। ये इब्तिदा है, एक तीन दिन में कोई वली नहीं बन जाएगी, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी। फिर जितना आगे भाई, ओ भाइयों, बस अब तो सुनना है, अजाइम तो आप लोग बाद में करना। फिर जितना हम तवज्जो रखेंगे, हम जितनी तवज्जो रखेंगे उन पर तरबियत के बाब में, उतना हमारे घर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आएंगे, हमारी मुआशरत में, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में वो दीन नजर आता है। शादी ब्याह में, शादी ब्याह अभी भी है बॉस, कि जहां मेहनत हुई है तो शादी ब्याह में दीन नजर आता है, दीन नजर आता है कि वहां सादगी से शादियां होती है। शादी के दिन भी उनकी नमाज नहीं जाती है, शादी के दिन भी उनका पर्दा बाकी रहता है, ऐसे बहुत सारे घर हैं। उनके सफरों में दीन नजर आता है कि सफर में भी उनका बुरका बाकी है, उनकी नमाज सफर में फौत नहीं होती है। और बच्चों में दीन नजर आता है, अभी आप देखें इस वक्त कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं शलवार कमीज में हैं, टोपी पहने हुए हैं, जहां एक तरफ ये सुनते हैं कि लड़की रिश्ते में अगर लड़का दाढ़ी वाला है तो मना कर रही है, या शादी के बाद बहुत सारे नौजवान मिलते हैं वो कहते हैं मुझको कुर्ता पायजामा पहनना है, मेरे पास दो जोड़ी है लेकिन थोड़ा सा मसला है। वो कहते नहीं जल्दी वो कि क्या मसला है, लेकिन मसला वही होता है कि घरवाली को मंशा ये नहीं होती कि कुर्ता पायजामा पहने। वहां दूसरी तरफ आप देखें कि बहुत सारी वो नौजवान लड़कियां जिनका पहला बच्चा है लड़का, लेकिन वो शलवार कमीज में होता है, सर पर टोपी होती है हमेशा। और बहुत सारे वो जवान औरतें हैं जिनके शादी के दो चार पांच साल हुए हैं, वो अपने मुख्तलिफ जिम्मेदारों को रब्ता करवाते, कहलवाती हैं कि ये हमारे शोहर को चार महीने ले जाए, चिल्ला ले जाए, उनको तरकीब दे रही है वो। उस वो तालीम और ये मेहनत के असरात है ये, कि उनकी फिक्र दीनी। ये जो बहुत सारे नौजवान लड़के पाबंदी से मस्जिदों में जुड़ते हैं, उनके पीछे उनकी माएं हैं, हालांकि बाप इतना दीनदार नहीं है, उनका बाप इतना दीन, लेकिन लड़के पाबंद जैसे आते हैं तो उनके पीछे उनकी माएं हैं जो उनको भेज रही हैं। मस्जिदों में बच्चे, ये हिफ्ज क्लासों में जो बच्चे आ रहे हैं, सब जगह हिफ्ज क्लासों में सुबह 5 बजे उठकर आ रहे हैं, इनमें 80% बच्चे वो हैं जिनके पीछे उनकी माँ है। वरना जिसकी माँ नहीं चाहती हाफिज, वो चाहे कितनी कोशिश कर ले उसका वालिद, लेकिन वो बच्चा हाफिज नहीं बन सकता। तो ये तालीम घरों में हुई, हफ्तावारी तालीम के हलके लगे, से रोजा जमातें में वक्त लगा उनका, अशरे लगे मर्ज मस्तूरात के, और आगे जाकर और भी वक्त लगा है। तो इसलिए हम एक तसलसल को जारी रखें, उसके जितने उसूल आदाब हैं उसकी पूरी रियायत करें। उसूल आदाब तो काम करने, न करने का क्या उसूल, काम न करने का कोई उसूल है? तो नहीं करना है बस, उसका कोई उसूल नहीं। काम करने के लिए उसूल, ताकि काम सही हो, शरीयत सुन्नत की रोशनी में हो, दूसरा कोई फसाद न हो, और दीनी शौक पैदा हो, मेहनत का जज्बा पैदा हो। तो इसलिए उन उसूल के, उस आदाब की रियायत करें, और ज्यादा से ज्यादा जमातें बनाएं, लेकिन उसूल की रियायत, ज्यादा बनाने के लिए बेउसूली नहीं करनी, और बेउसूली के खतरे से तश्कील न खत्म करें कि भाई उसूल से चलती नहीं है जमात, इसलिए हम उसूल के साथ है कि हर जमात में 2 पुराने जोड़े रखें, और जो उसूल है उसके, उन उसूल की रियायत करें। छोटे बच्चों को न भेजें। अभी एक दो हफ्ते पहले हमारे यहाँ कोई जमात आई होगी, मुझे कल परसों एक साथ कह के, छोटा बच्चा था उनके साथ, 3 दिन के अतराफ की जमात यहाँ शहर में आई होगी, तो ये अतराफ वालों से भी गुजारिश है, कोई भी 3 दिन की जमात है, अशरे की जमात है, अभी अशरे की जमात में भी ऐसा एक जगह पानोली इलाके में जमात गई थी हमारी, अतराफ की थी, तो उसमें कोई बच्चा था साथ, नहीं जवान, हाँ लड़का ही था। तो इसमें एहतियात करें, छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, बहुत छोटा बच्चा है दूध पीता है तो उनको भेजते ही नहीं उस माँ को। बाकी ये है कि साथ में बच्चा है, हाँ वालिदैन के साथ एक जवान बेटी को तीन दिन में एक जवान बेटी को भेजने की इजाजत होती है। ऐसे ही जो है महरम, जो है ना महरम बाशरा हो, अशरे में महरम बाशरा हो, चिल्ला लगा हुआ, और चिल्ले में 4 महीने लगा हुआ होता है, 40 दिन की जमात में 4 महीने लगा या हो महरम हो, और मस्तूरात का जो है अशरा लगा हुआ हो, तो ये उसके छोटे मोटे कवायद शराइत है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, और रवानगी अच्छी तरीके से उनकी हो पूरी तरह, 3 दिन की जमातों को भी जिम्मेदार हजरात रवाना करने की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो ये सारा होगा, और अगर वो हवाले कर देंगे 3 दिन की अमूमी जमातों की तरह, तो फिर ये सारे कवायद की वो नहीं होगा और जैसा वैसा काम होगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, काम करना है, खूब करना है, अच्छा से अच्छा करना है, उसूल के दायरे में रहकर करना है, तो करेंगे इंशाल्लाह। और उनका जो बुनियादी काम है वो तो घर की तालीम ही है, रोजाना फजाइल की तालीम सबसे आसान काम होगी। हमारी मस्जिद और जमातें जो है ना, ये नहीं कि हमारी 50 घरों में तालीम है, 5 पढ़ाने के अजाइम है, 55 घरों में तालीम है, 10 पढ़ाने के अजाइम है, और वो अजाइम करते करते 15 साल हो गए और 55 के 60 नहीं हुए। तो इसलिए गुजारिश है कि घर घर जाकर फिक्रमंद करें, जहां तालीम शुरू नहीं, तदबीर सोचे कि यहां इनका जवान लड़का अगर वो फिक्र ले लेगा जिस घर में तालीम हो, इस घर का दामाद दीनदार है, अगर हम उससे थोड़ी बात करेंगे तो इंशाल्लाह उनके जरिए से यह तालीम शुरू करवा सकते, ये घर में जो है उनके चचा पुराने साथी है उनसे थोड़ी बात कर लें तो ये इनके भतीजों को समझाकर घर में तालीम शुरू करवा सकते। ऐसे तदबीरें करें हम ताकि हर घर में फजाइल, हुजूर की सहाबा की बातें, ईमान नमाज की, आमाल अखलाक, ये बातें शुरू हो गई वही बहुत हैं, उससे फिर आगे का रास्ता, कोई भी काम होता है पहले उसकी बातें होती फिर वो आगे बढ़ता है। शैतान बाजे मरतबा धोखे में डालता है कि बहुत बातें हो गई, बातें घर घर जाके करनी और करनी है, बहुत ज्यादा करनी, जितनी और बातें उन सारी बातों पर इस बात को गालिब कर देना है, दीन की बात को, आखिरत की बात को, आमाल की बातों, उसमें ये बात भी करनी, हर घर जाकर उनको जिम्मेदारी समझाना है, तो फिर इंशाल्लाह उन घरों पर हमारा साल भर आना जाना है 15 दिन में एक मरतबा। अब उस घर में 6 महीने के बाद शादी है और हम जाकर 2 बातें कहेंगे तो इंशाल्लाह उन बातों का असर होगा। अब एक घर में हमारा जाना आना ही नहीं है, उनसे हमारा कोई रब्त ही नहीं है, कोई आंखों की शर्म ही, आने जाने से आंखों की शर्म जरा हो जाती है बातें करने कहने से, और अजीब तासीर है, आप देखें तबलीग में कोई बस्ती का ऐसा गिरा पड़ा आदमी भी अगर चार महीने जाकर आकर थोड़ी दीन की बातें करना शुरू करता है और वो सही उसूलों से काम करता है तो अल्लाह ताला उस बस्ती में उसका वजन बना देता है। बाज़े मर्तबा सारे लोगों का वही मर्जा होता है, यानी बस्ती में बड़े बड़े लोग हैं लेकिन लोग उनकी नहीं सुनते जिसकी इसकी सुनते हैं। हालांकि गरीब आदमी इसको 5 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था लेकिन अल्लाह मेहनत की बरकत से वजन बना देता है। शर्त यह है कि उसूल पर वो कायम है। तो इसलिए ये हमारे जिम्मे है कि हमारे घरों में हमारी बस्तियों में हुजूर का तरीका जिंदा, फिर शादी ब्याह में उसके असरात दिखेंगे और ईद त्यौहार में उसके असरात दिखेंगे। तो इसलिए इसको मामूली में न लें बल्कि इसकी मेहनत पूरी करें और हफ्तावारी जो तालीम के हमारे हल्के हैं उन हल्कों को भी मजबूत करें। जिस दिन तालीम है उस दिन तालीमी गश्त के जरिए से घर घर जाकर मर्दों के जरिए से दावत चलाता है कि औरतें जमा हो जाए और उनकी तालीम करने वाली जो बहनें हैं 3-4 महीने में उन बहनों को जमा कर। अब देखिए हम लोग हर 2 महीने में जुड़ते हैं और हर महीने महाना मशवरा करके फिक्रमंद करते हैं, हर हफ्ते हफ्तावारी गश्त में जुड़ते हैं, हफ्ते में हफ्तावारी इज्तिमा में आते हैं, तो हमको जरूरत रहती है फिर भी तरगीब के दूसरों को। उनका इस तरह के कोई जोड़ तो है नहीं और न करने हैं, तो कम से कम 3-4 महीने में एहतिमाम के साथ ये तालीम वाली बहनों को, वक्त लगी हुई बहनों को हम जोड़ें और उनसे भी क्या बात करनी है उसका मुजाकरा करें। ये ना कि उनको जोड़ा 1 घंटा कोई ना कोई बात हो गए, कुछ बयान हो गया, उनको दुआ पढ़ा कर, उनको भी पता नहीं है कि क्यों बुलाया था और हमको भी पता न हो कि इनसे क्या कहना है, बल्कि आपस में मुजाकरा करें कि इनसे क्या बात होनी चाहिए। फिर वही बातें उनसे ईमान अमाल की बातों के साथ साथ उनको एहतिमाम की बात की जावे, काम का मकसद समझाया जावे, काम का तरीका बताया जावे और उनको फिक्रमंद किया जावे, उनको दाई बनाया जावे। ये सारे कामों का उनसे मुजाकरा करके उन हलकों की फिर निगरानी की जावे। जोड़ के बाद जोड़ खत्म हो गया, काम पूरा नहीं हुआ है कि हमारे मसलन 8 हल्के हैं, 10 हल्के हैं, जोड़ किया, बहने फिक्रमंद हुई, 6 हल्के अच्छे काबू में है लेकिन 2 हल्के अभी भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर अब उनके महरम के जरिए से उनको फिक्रमंद करें, भाई आपके घर से आपकी बहन है, आपकी भाभी है या आपकी खाला है, आपकी फूफी है, आप उनको जो महरम है बराह रास्त उनको फिक्रमंद करें, जो उनके महरम नहीं है तो उनकी मस्तूरात के जरिए से उनको फिक्रमंद करें कि आपके जाने से फायदा हो, आप जरा हिम्मत करें। और काम उसूलों के साथ हो कि हमारा तालीम और मुजाकरा है 6 सिफात का, तो वहां मस्तूरात पर भी पूरी निगरानी हो कि फजाइल की किताबें ही पढ़ी जावे इस हल्के में, और मुजाकरा जो है वो भी 6 सिफात का मुजाकरा ईमान के लेकर वही फजाइल की रोशनी में हो, उसमें और कोई दूसरे किसी और मौजू की बात न हो बल्कि इसी पर वो बाकी रहे। इसलिए मस्जिदवार जमात इसकी निगरानी करें ताकि काम उसकी जगह पर बाकी रहे। जो गैर मानूस बस्तियां हैं और वो मोहल्ले हैं जहां पर तालीम नहीं है, वहां हम एक मुद्दत से एक शक्ल आपस के मशवरे से कर रहे हैं कि भाई 15 दिन में वहां बयान की जो शक्ल है, तो वो एक इब्तिदा है, एक शुरुआत है। फिर धीरे धीरे वहां उन मोहल्लों में जगह बनाकर 3-3 दिन की हमारी जिले की मजबूत जमातें हो तो वो जमातें वहां डालें, मस्तूरात की जमात जहां हम 15 दिन के बयानात होते हैं वहां। दूसरा अगला स्टेप है कि वहां थोड़ा शौक पैदा होगा, तलब पैदा होगी, रगबत पैदा होगी उनमें, अब वहां पर हम पीछे मजबूत 3-3 दिन की बाजें हमारी जमातें होती हैं वो जमातें वहां डालनी चाहिए। अतराफ में भी अगर इस तरह का कोई तकाजा है तो उनको अपनी तजवीज रखनी चाहिए, फिर मशवरे से जो तय हो जाए। जैसे भाई लूनावाड़ा में किसी जगह उन्होंने इस तरह शुरू किया है और उनकी कोई मजबूत 3 दिन की जमात बन रही है, उनके साथियों की राय बनी है कि भाई अगर ये जमात हम उस बस्ती में डालें तो इनके जरिए से वहां काम का आगे का रास्ता खुल सकता है, तो 3 दिन की जमात का रुख यहां से लेते हैं, उसी वक्त तजवीज कर दें कि भाई हमारे साथियों की राय है कि इस जमात को अगर वहां डाला जाए तो फायदा हो, फिर मशवरा हो जाए, मशवरे से अगर तय हो जाए तो वहां डालते हैं और वहां ना तय हो तो जहां तय हो जाए, तो इस तरीके से वहां अगला इकदाम हो, फिर ये जमात जाएगी तो फिर वहां से जमात बनेगी मस्तूरात, ये जमात जब जाएगी फिर माहौल बनेगा वहां से जमात बनेगी, फिर वो जो बहनें वक्त लगाकर आएगी तो आगे जाकर वो 6 महीने 8 महीने साल के बाद वही बहनें तैयार हो जाएगी जो वहां तालीम का हल्का संभाल लेगी। तो इसलिए जो आबाद इलाके हैं उसके हल्कों को मजबूत करें और जो इलाके आबाद नहीं वहां 15 दिन के इस बयान के जरिए से एक तरतीब कायम करें फिर वहां तीन दिन की मस्तूरात की जमातें डालकर वहां का काम आगे बढ़ा बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मस्तूरात में भी हमारी जो इससे पहले मैंने जिक्र किया छह सिफात के दायरे में ही हमारी बातें हों, और कोई ऐसी हंसने हंसाने वाली रोने रोने वाली शेर शायरी ऐसी चीजें ना हो उसे, बल्कि सादा अंदाज में हमारी बात है। छह सिफात फजीलतें बता रहे हैं, ईमान की, नमाज की, इलम सीखने की, जिक्र की, अखलाक की, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की, और अपने बच्चों की तरबियत की, अपने घर वालों के दीनी उमूर में मददगार बनने की बात करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को घर में जगह देने के उसके फायदे बताने, उसके जिम्मे में अगर सहाबा के अजवाज मुतहरात का कोई वाकया, किताबों में हिकायत सहाबा में बहुत से वाकयात, और कोई उनका वैसा वो उनको पेश करें तो उससे एक रुख वाकया होता है, तो उससे जरा रगबत पैदा होती है, और उनको घर की तालीम की तरगीब दें, घर में पांच नमाजों की तरगीब दें, जिक्र तस्बीह तिलावत की तरगीब दें, अपने घर में पर्दे से रहने की तरगीब दें, और मेहनत की तरगीब दें उनको। मनफी बातें ना करें, औरतों में ये हो रहा है, औरतें बेपर्दा हो गई हैं, बच्चे आवारा हो गए हैं, वो सब हमसे ज्यादा उनको पता है। मौलाना अली साहब फरमाते थे अमराज उम्मत बयान न कर, जो करने के काम है बता दें। ऐसे ऐसे चुटकुले जॉक्स वगैरह जिससे मजमा हंस पड़े, या ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए बहुत ज्यादा कि मजमे को रुला देवे, न दुआ में और न बयान में, न दुआ में न बयान, या शेर शायरी का सिलसिला शुरू कर दें, या ऐसी बातें जो यानी हया से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, जो हया से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, यानी जो आदमी कोई बड़ा आदमी मजलिस में बैठा हो तो ऐसी बात न करें, या अपनी माँ बहनों में न करें ऐसी बात, हया से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, लिबास से मुताल्लिक इसी, तो मुजमल बातें हो ऐसी कि मुतलक हया की तरगीब दें कि औरत पाक दामन हो, हया के साथ हो, ज्यादा अफजल है, बेहतर है, अल्लाह को अल्लाह की रहमत के साये में है, अल्लाह पाक ऐसी औरतों को जन्नत में दाखिल, हदीसों में जो कलिमात है उस तरीके से, तो इस किस्म की बातें हों, और अकेला आदमी बयान करने न जा रहे, तीन आदमियों की जमात बनाओ, तीन आदमियों की जमात, और मुतकल्लिम के सामने वो दो बैठे, पर्दे के पीछे मुतकल्लिम है और वो दो पीछे सो रहे हैं। मस्तूरात में मैंने तो अक्सर यही मुशाहदा किया है कि वो मुतकल्लिम की कुर्सी बिल्कुल पर्दे को लगा के लगा देते हैं, यानी उसको यही मिला और वो बैठे हैं। असल तो हमारा खिताब मर्दों से हो, चाहे दो ही आदमी है सामने और फिर पीछे मस्तूरात, अगर कुर्सी ऐसे भी लगा देंगे तो आवाज तो पहुंचेगी ना, ऐसे पहुंचेगी, तो इसलिए ये मस्तूरात की जमात भी आती है तो अक्सर देखते हैं कि वो कुर्सी हमारी लगा देते हैं कहां पर, पर्दे के साथ, और पीछे जमात बैठती हो, और वो एक नीयत के साथ ही बैठते हो कि सोना है बस यहां, तो ऐसा न कर अल्लाह के वास्ते, बल्कि हाँ, और अगर माइक होता है आजकल जमाते लेकर ही आती है, तो यानी खिताब तो हमारा असल मर्दों से ही होता है, उसके जिम्न में मस्तूरात से भी बात कर लें, तो इस तरीके से बैठे सामने वो भी कि बात में खिताब सबसे हो। हाँ भाई, एक मसला ये आता है बहुत से कि बाद छोटे देहातों में यहां तजवीज करते हैं कि भाई ये देहात में जमात जाओ, ये जमात में जाओ, तो उसमें एक तो यह है कि अगर हमारे अतराफ वाले इब्तिदा करें तो वहां दरवाजा, जैसे आपके यहां मकानात आप हजरात ने खोले तो आप यहां से जमातें जा रहे हैं, ऐसे यहां से कोशिश तो करें, जैसे पिपलोद है, फिर पिपलोद के ऊपर वो बारिया बिरार एक टेकरी है, वहां कुछ मकान है तो वहां भी कोशिश करते हैं, फिर सालिया में तो अब माशाला खुल गए हैं, बांडीबार वगैरह कोशिश करते हैं यहां से, लेकिन बहुत से इलाके वाले माजरत कर देते हैं, उनको फोन करते भाई जमात तीन दिन का तो माजरत कर, लेकिन आप हजरात के उनसे ताल्लुकात हैं, वो जिम्मेदारों को आप जानते हैं, आपको उनके घर का पता है, किनका बड़ा घर है, ठहरा सकते हैं, तो फिर बाज़े मरतबा तो यहां से दो साथी जाते भी हैं, या बाज़े मरतबा आप हजरात का हवाला दे देते हैं कि भाई लूनावाड़ा का मसला है, अशफाक भाई, मुबीन भाई, फलाम भाई से आप मिल लो और उनसे कहो बात कर ले, वो अख्तर भाई से बात करो तो वो अतराफ में बांडीबर वालों से बात कर ले, लेकिन अगर अतराफ की जमातें वहां जाना शुरू हो, जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि आप हजरात तजवीज करें कि भाई ये जमात हमारी है, फला देहात में जमात नहीं जाती, हमारी राय है कि जमात वहां जाए, फिर यहां से तय हो जाए, तो फिर इससे इंशाल्लाह रास्ता खुल जाएगा, और रास्ता खुल जाने के बाद शहर की जमातें भी वहां जा सकेगी, बल्कि उससे ऊपर आने वाली मेहमान जमातें भी फिर वहां जा सकेगी, अशरे की जमातें, चिल्ले की जमातें आती है, तो इससे इंशाल्लाह मजीद वहां तरक्की होगी, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कहां पर? हां, एक बात जो अभी हमारे मुल्क भर में जिसको चलाया जा रहा है कि हमारी वो लड़कियां या वो औरतें जो हफ्ते भर मसरूफ रहती हैं अपने कोई कामकाज में है या कोई जॉब सर्विस वाली होती हैं या पढ़ने वाली होती हैं, तो वो जुमा शनि जुमा से फिर पीर मंगल बुध जो मेरा जुमा मसरूफ होती है, तो शनिचर या इतवार में वो अपने घर रहती हैं, दिन भर छुट्टी होती है उनकी। तो हमारे जो तालीम के हल उनके लिए कोई अलग हलका नहीं बनाना कि ये तालिबात का हलका है या ये जॉब वाली औरतों का हलका है, उनका कोई अलग हलका नहीं करना। लेकिन शनिचर या इतवार में हर मस्जिद वाले अगर एक हलका, जैसे उनके तीन हलके हैं, पीर को दो है, मंगल को एक है, किसी जगह बुध को दो है, जुमेरात को एक, किसी जगह जुमेरात को तीन हो, तो अगर एकाध हलका अपने मोहल्ले का, मस्जिद का मोहल्ला है, चार गलियां हैं, चार जगह, एक हलका शनिचर या इतवार को कर दे जो दिन मुनासिब हो इनके लिए ऐसा, और फिर जो है पूरे मोहल्ले में जो इस किस्म के हजरात हैं, मर्द हैं, उनके नजरिए से उनके घर में बात पहुंचा दें कि भाई ये एक हलका इस तरह का है, तो जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ती हैं या आगे और पढ़ रही हो, तो वो आसानी के साथ तालीम में वहां शरीक हो जाए। तो फला घर में तालीम का हलका लगता है तो उनके लिए थोड़ा सा उसको वसत दे दें कि भाई वो दोनों तीनों जगह की बच्चियां वहां या इस किस्म की कोई औरतें हैं तो वहां तालीम के उस हलके में जुड़ जाए। अगर हर मस्जिद की सतह से हल्का हो जाता है तो बिल्कुल आसानी के साथ वो अपनी मस्जिद के ही अतराफ में तालीम के हल्के में जुड़ जाए, और उनके लिए चूंकि मेहनत की और कोई शक्ल नहीं है तो आसानी के साथ औरतों के जरिए से औरतों पर मेहनत हो जाए, औरतों के जरिए से इन जवान बच्चियों पर मेहनत का एक आसान निजाम बन जाएगा। किसी मस्जिद ने किया है ऐसा? ये तरगीब के बाद खलील में किया, कालोल में किया, राजन में किया, मुस्तफा में किया, यूसुफ में किया, रब्बानी में किया है, और बिलाल में किया है, बिलाल वाले थे, वेजलपुर किया है, लुनावाड़ा, अबू बकर में किया है, हल्का अब्दुलरहीम में किया, मोहम्मदी जालोद में, बस इतनी। हाँ, और भाई इसमें कुछ इसकी फिक्र हो रही है कि बच्चियां वहां पहुंचे उसकी, या कोई कारगुजारी लेते हो उनसे कि भाई इसमें कितनी लड़कियां पहुंची थी? हाँ, कुछ अंदाजा है कितनी आती है? हाँ देखो, ये इन्होंने किया, जो पर्चा उनको भेजते हैं ना, वो जो पर्चे में कारगुजारी, तो वो पर्चे के पीछे कारगुजारी में आ जाता है कि 10 या 12 लड़कियां शरीक हुई तालीम में, तो इसलिए कारगुजारी लें ताकि काबू में आ जाए। कोई इनको अलग हमें कारगुजारी का मौजू नहीं बनाना है, लेकिन इब्तिदा में उसको थोड़ा सा एहतमाम कर लें ताकि ये बात काबू में आ जाए, जब काबू में आ जाएगी तो चल पड़ेगी। तालीमी गश्त करते हैं, लुनावाड़ा में भी माशाल्लाह तालीमी गश्त कर रहे हैं और कारगुजारी भी ले रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? भाई इसको जो है ना, इसको हल्का करने के बाद मोहल्ले में जो बच्चियां या जो औरतें इस नौयत की हैं उनके मर्दों के जरिए से उनको बात पहुंचाई जाए, और फिर जैसे तालीमी गश्त होता है, तालीमी गश्त, तो तालीमी गश्त में जिस मोहल्ले की जमात है उनको कहा जाए कि आप एहतमाम से इनको दावत दें कि भाई उन्हीं के लिए, उनकी रियायत में यह हल्का इस दिन किया गया है, आप उनको पहुंचाएं, और तालीम वाली बहनों से उनकी कारगुजारी का भी वो कर लें भाई पर्चे क्या सही, ठीक है? हैं? पर्चे के पीछे जो है वो कारगुजारी लिख के भाई तालिबात या तालिबात लिख दे भाई तालिबात, और 10 12 15 2 5 जो भी हैं वो हाजिर हुई, ताकि मस्जिद वाली जमात को पता भी चले कि क्या हो रहा है, फिर अगर कमी है तो फिर दोबारा उसकी मेहनत करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जवान बच्चियां तालीम के हलकों से जुड़ जाएगी, और इन हलकों से इनका जुड़ना इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर का जरिया बनेगा। जो आज से 30-40 साल पहले जो जवान औरतें थी, उस वक्त कुछ बूढ़ी हो गई, कुछ दुनिया से चली गई, वो इन हलकों से जुड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में उलमा पैदा हुए, उनकी बच्चियों में, उनके पोतों में, उनके नवासों में कितने हाफिज हो गए, और कितनी खैर उनके जरिए से। इस वक्त वो इब्तिदा है उनकी, जुड़ेगी, अभी इतना शोर भी नहीं होगा, अभी उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है इनके जरिए से बेहतरीन काम होगा मस्तूरा। औरतों में काम करने के लिए औरतों के जरिए से जो मेहनत हो सकती है वो मर्द नहीं कर सकते। तो इसलिए गुजारिश है कि इसको हम मजबूत से मजबूत करें और मौका ब मौका उनके जोड़ लेते हैं दो तीन चार महीने में, तो उसमें भी उनको इस बारे में उनको फिक्रमंद करके उनको दाई बनाएं। हम जो उनको जोड़ते हैं मस्तूरात को काम करने उनमें भी, और हमारे जो बयानात होते हैं चार छह हफ्ते के बाद उसमें भी जो हमारे मुतकल्लिम होते हैं वो आखिर में उनको इस मौजू पर जरूर दो चार मिनट भी बात करें कि वो अपने आमाल की इन पाबंदी के साथ वो दाई बन के रहे, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने माहौल में वो दाई बन के रहे, अपने बच्चों को दावत दें, अपने मिलने जुलने वालियों को दावत दें, अपनी करीब की रिश्तेदार बहनों को दावत दें, अपने महरम मर्दों को दावत दें, तो इंशाल्लाह उनके जरिए से बड़ी खैर वजूद में आएगी।